डेविड मेरी एक फ्रेंड है। हाथ धोए। मींस बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इट्स सिंपल। लव। लव? आपने भी किया था लव? था, किया है और हमेशा करता रहूंगा। बाकी रहना मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मेरी स्टोरी भी कुछ तेरी स्टोरी जैसी थी। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सदा है, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सदा है, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। हजार बार सोचा कह दूं कि फ्रेंड नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छूके, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि बस आज। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छूके, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं देखूं या ना देखूं तुम मुझको महसूस करना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Come on, my boy. Coming, Papa. David को bye बोला. Bye, David. Story अभी बाकी है. बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना।